ko fekke won ko ne am nga cër ci yoonte bi bu kenn amut ci togaayam ci ay waxam ci nekkinam wa badar ñom amon nañ ci mom lu kenn amul waye ci jamono yi rek fu Umar di ñew ci yoonte bi rek andak Ibn Abbas radhiyallahu anhu mune mak ñi dal fakk anna ba'dahu wajada fi nafsihi mak ñi dal amna ñu melni ñom dal deggu ñu ci ni Omar di def ndax xale bu tolni Abu Bakr xale bu tolni Abdullah ibn Abbas te sa bu dugg ci rek fi mak ñi nek indi walé ko dal tabarakallah mune lu tan ngay indi xale bi te amna ñ doom yu tolni mom mak ñi wax ko lool lima tadkhulu ma'a tadkhulu hadha ولا تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله تانغي اندي خالي بي تي ني ام دوم يو تالني موم من انه من علمتم موي كين خام واو موي كين خام نانا بن بيس عمر بن الخطاب ووكو مو دغو اندك ناتني ابن عباس توك ناتني توك Omar radhiyallahu anhu ko amon farasala moy setlo tak tak yuni deme Omar dadi tambule jeme laaj nak ma taquluna fi qawlihi ta'ala iza jaa nasrullahi wal fath mukoy laaj mak mak muné woné la waw yow bi iza jaa wacce lo ci deggi ngana ni yalla sant dal moy nañu ko sant nañu ko jeglu ñaan ko sutura so xamé né dimbalé nañu té ubbil ñu mak nak ñu bari bu len laajé ñu wax lool am nak ñu xamné daf leena laaj fasakatu ñu né cial waxu ñu dara Ibn Abbas né nak kérok la ko yul la ko Umar ibn Khattab gestu nak نكو واو يا ابن عباس اهكذا تقول نخياك ني يينا بوك لو نين دي واخ سي ايجي نينا مانكو لا يينا بوك لي نين واخ ساري نينا مانكو لا مانكو واو يو لو واخ سي ساري نك يو ابن عباس مانكو هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم mune li moy app yonenti bi ndax liñ ko don liggey lo matna te kuñuy liggey lo li ngay liggey su maté tabarakallah juk rek mo ci def iza jaa an-nasrullahi wal fath fadhalika alamatu ajlika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba faqala umar wallahi ما اعلم منها الا ما تقول امرناكم ما نلي واتال تي يالا ليما تي ديغي دو دارا لود ليما تي ديغي رك ما دام تيري بي نخ جمع الفوائد واعذب الموارد جوكيم نياريل خاتوم نياري تيمر اك جوم نيت فوك اك جوم تي لا واخ جي نيك سار بي كون دي عيسى جاء ak ayam yu gatti kero ba mu ñewé la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xamné limu doon liggéey ci matna way ko to arab ba néna li kulli shay'in idha ma tamma nuqsan fala yaghirru bi tibil 'aysh insanu fa tabarakallah mu ne lu mat rek tambalé wañéku mu ne kon bu doom adamay di woru ba tax leg leen gis nit nan mala mak waaw mala mak tabarakallah te kula mak nak mo la gëna bari ay fan yum fi nek waaw mo la gëna bari ay fan yum fi nek kon lolu la isa jaa kana ñu jëm ci and inshallah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا نانا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا نون لسنو برام تبارك وتعالى تبقي ساربي نصر الله والفتح ويسكر القاص بعد العام dundu lu xat ginaaw bi nga tudde lu yaatu tibbe ko ci bir lu yaatu la nasrullah nimbulu yalla ak yaatu wal fath muy ubbi makka ñepp ko xam nasrullah yashmulu jami'il futuhat ñu tek ci ginaaw nak fathu makka ndax reyel mbir mi te gin woowu la alquran jëfandikoo fii moo tax alqaas ak alaam it borom xam-xam yi jàng fiq ak yu ni deme dan cay sonn ndax xam ko ndax ñàkk koo xam mën naa tax nga firib adis cim penc penc ma jël yet wala nga firi ca ab aaya aaya ba jël yet ndax ñàkk ràññee alxaas ak alaam ñaaril bi itlaaqu alumuum wa iradatu alqaas maanaam wax lu yaatu waaye luqat nga ca jublu wax lu yaatu waaye luqat nga ca jublu wa ra'ayta annaasa lafsu annaas mooy nit ñépp rek waaye borom xam-xam ñu ne al muradu bihi al arab wa ra'ayta al araba yadxuluuna fi dinillahi ñetteel bi dinullahi huwa al islam yadxuluuna fi dinillahi mu def ko idafa tashrifiya taziman moo tax nekk ca ñu ne ci loo nekk nga ne ci diine yàlla ji laa nekk tabarkàlla ñaan mu nangul la ko bu la ko nangulee si mbir yépp baax yàlla ñu yàlla nangul suñu nekk ci diineem bi ñeenteel bi ci miñu tëgg saar bi ci rafetaay siiqa bi mu def ñu ko tuddee siiqatul mubalaqa mooy innahu kaana tawaaba mu def ak sadda ci waaw gi tawaaba waaw siiqa bi mooy faal lil mubalaqa tawaaba fii xëy mel noonu maanaam yàlla dafa mën a jëggale ba tabarkàlla ak mën a jëggale tawaaba waaw benn waaye dafa ñëw ci mbir cib dëkk dëng lool di rey rek ay nit di jël seeni alal léeg-léeg ñu sul nit mu sulli ko néew bu bees ba jël càngaay la yëlëb fóot jaay jinde poon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu lu doon liggéey tet ma benn bisi rek mu toog yedd boppam ne man daal maa dëng dëgg dëkk ci réew mel nii di rey ay nit mel ni du ma dee waa ji di yedd boppam bay jooy di yedd boppam bay tibbu naaj di tur ci koom daal di walbati ko nag fas yéenee tuub mu ñëw ci dëkk bi laajte borom xam-xam bi fi dàq jàng ñu ne ko diw mu ñëw laaj ko man day damaa def nangam rey naa juróom ñiin fukki nit léegi nag damaa bëgg tuub mu ne ko yow yàlla du nangu sob tuub de yow kay sawara rek waa ji dagg ko jaasi ci bopp bi moom tam mu dee muy téeméer waaw mu dem ca beneen dëkk laajte ka fa gën a xam ñu ne ko ah Serigne Galaay de moo fi sut mu ñëw ba ci moom waxtaan ak moom ne ko man day damaa rey juróom ñeen fukki nit ak juróom ñeent bëgg tuub ma dem ba bërëb sàngam ma fekk fa borom xam-xam ma laaj ko ndax bu ma tuubee dañ ko nangu mu ne ma déedéet yow kenn du nangu sa tuub ma rey ko muy sang ma lay laaj nag yow ndax mën naa tuub ndax dañ nangu sama tuub tabarkàlla sunu góor ga Hadj Ibrahima Sakho mu ne waa ji ne ko waaw mu ne nag moom question moy ndax waji def nako waaw waaw ndax da meuna jang wala def nako waaw waaw ndax da ragal la be wala a'lam dañ ñu ko yalla fayal kum ma sa jangal rek nga xam li mu jangale mom Hadj Ibrahim Sakho ko waji ne meuna nan nga soptu def nako waaw legui numay def mu ne ko da ngay dem fo mustam moye yalla nga tup fa waji comme Dakar la dekk tabarkalla khalat na fu nek dal rek soti wut musal dal la muti tamba ndeysan sol dal la muti tamba bamu deme ba malem wala mu wessu ko tuti xajalen dal la bëgg wax wala mang koy jégué mu dal di fay dée difa gu dara ci lu bax lu bon rek la dan def waye ni ngi don tuubi mu dem ba fofu nak mu def malaka yi mbugal yi wut ci ko malaka yermande yi wut ci ko ñu ak sendo fa yunus bi sallallahu alaihi wasallam bimu ñu jangal ni yalla mëne jéggelé mëne am ko wacc ne len na ngeen sét tamba gëm jëm ak dakar gi mu joggé fan la ci gëna joggé su fekke dakar la gëna joggé yeen malaka yi mbugal yi jël len su fekke tamba la gëna joggé yeen malaka yermande yi jël len ñu natt ko ñu fekk ne tamba la gëna jégué malaaka yërmande yi jël ko yalla yërëm ko innahu kana tawwaba yalla yalla baal suñu bakkar fotal ñu suñu rëcc rëcc kon teggin wo siira mubalagha bobu loolu la ci yalla tegg yalla neena isa jaa misbo toge bu mu dik nasrullahi nimbalul yalla wal fath aqay wal biñu tude ubi mak iza jaa sabo toge ba gis nasrullahi nimbulul yalla wal fath ak ubi mak yonenti bi la yalla waxal fi subhanahu wa ta'ala da ko santon ablegay moy alquran ji wacc ci mom nako leral nit ñi nalen pukk pukk bañ yew mu ne len yalla mu yoon ci ñoom te ñibi loolu la fi yoonte bi doon wut ci waaw yeen nit ñi pukk pukk bañ yew mu ne len yalla mu yoon te ñibi yalla nak ne ko loolu mëna sant ni mu jafé nga nekk kenn wote ko nit ñi dala wuy ci muy gëna yaatu nga dem ba xew xew bu tol ni fathu makka xew da xel xew ñaare day ye ay nit di ye sen conscience sen yeg yeg ngeen setlo xew xew bi xewon 11 septembre ginaaw bi li ci yewo ci ay nit geustu diine yewu ci ay nit geustu l'islam la ci yewu ci ay nit di geustu alquran dara warul ko lu xew xew bu reey bi ak ñun ci joxagn yalla ne yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam bu fathu makka xewé lu mel nun mu ci xew moy amna ño xamne xébon nañ la amna ñu la xamutone amna ñu la yegutone waye bu fathu makka jotté médiayi dañ la samp ba ñepp seen la ñepp lay xam su baba nak lolu moy nasrullahi lolu moy fathu makka ñaar yi bo len gisé إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك وفتح عليك مكة أم القرى مفسرون أن إخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخبار بالغيب فهو من أعلام النبوة تبارك الله إذا جاء نصر الله والفتح لو جيسه سابو ديكي نيمبلو يالا سو نيمبلو يالا ديكالي والفتح أقيولو بمكة nako waw nako ra'aytan nas ngiss arabiy yadkhuluna ñuy dug yadkhuluna ñuy dug rek suba ngon tusbar takusan suba ngon tusbar takusan yadkhuluna fi'l mudari' li jefandiko ñuy dug rek ra'aytan nas suba ngon ñuy dug yadkhuluna yadkhuluna fi dinillahi ki dine yalla ji afwaja manam ñuy dugg ci dina yalla ji ay mbolo groupe bu ñew rek benen groupe ñew fekk ci len wor bu ñew rek ben groupe fekk ci len wafdu bu nek di joge fu nek ci bir jaziratul arab yadkhuluna fil islam jamaat min ghayri harb wala qital xex amut rayante amut kana nit ñi duggal seen bop ci dina ji ku ñew ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah lo xew ngani ah yow mi nekkon fi di kenn nga wote ci kanam nit ñepp say mbokk lankal la song la ciong miñ la song nga joge fi dem medina legay fi legay reuy ñew faagale ni nga def ñew dem ci kaaba gi te mun ken mun la galankor ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah allah akbar lo tax kera bañ nako do dug makka ni la bax ne kon nan xaar ba kan ngeen nangu ñu ne ko deewel mu ne kon saabe niñ depp saabe am ci ñu ne depp ñu fenn dem makka rek mu ne akay niñ depp rek bobu li la xamone xamone na na lu yag yag du ne dug makka te su duggé makka xew xew yu reey moy xew wala aytan nasa yadkhuluna fi jinnillahi afwaja nek ay mboloy mbolan wa zalika ba'da fathi makka صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائعة ابن كثير نينا إن أحياء العرب كانت تنتظر فتح مكة كارت يب غوخ يب دكواي عرب يب لن ينك وان موي دي خارك فتح مكة نيو من إن ظهر على قومه فهو نبي جل لنكو في دال مدن مدينة بس مدن مدينة بأبو دولة أي مكة مرك kenn wérantetul ne ab yonent la yalla ko yonne lolou la yonent bi def ñew rek bi ci makk falamma fatahallahu alayhi makk dakhlu fi dinillahi afwaja falam tamdi sanatani hatta tawsaqa jaziratul arab imanan wa lam yabqa fi sa'iri qaba'il arab illa mas'arun lil islam ñaar at lañ dem rek tabarakallahu bi mi fess dal jaziratul arab ñepp dal di ñew neeg bo dem rek amna fa ño xamni ñu dugg nañ fi dina lay wax joju bo demé ci muhtasar tafsir ibn kasir ñukki ñettel khatum juroom ben témèr ak juroom ñaar fuk juroom ñatt ci la nek mata khurtubi mu ne hadha bi ma'na qad ay qad jaa nasrullah li anna nuzulaha ba'd al fath imam neena lool la wax iza jaa fi mune niñ koy tekke moy qad jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yaangi ni di gis nit ñi yadkhuluna fi dinillahi afwaja kon nak fasabbih bihamdi rabbika makkal sa borom kañ ko tagg ko fasabbih bihamdi rabbika makkal yalla moy yow dom nga won fi ci makk nga wote ñu taxaw ci sa kanam mititel sa sahaba yi ba nga yebal len habasha ñu mititel la ba nga dem taif ngeen delu sifi nga jël sa andando ba ngeen fanan ci khunti tabarakallah fanan ci yoon wi ba dem madina am fa dir ba ngeen fa am legay fe legay reey delu ci wat ci seen kaw man leen duma ci duma wo len fa sabbih bihamdi rabbika lol jarna bak yalla gatch nga la ma yalla motax borom keur yi tabarakallah ñi xey seen keur wuti luñ am ngon jot ñu wacc fekk soxna ci keur gi bi nga ñew am nga mbus gu def banana am nga lu ne ci pof bi tabarakallah ak yi demé ni ko yoyu ha yow kenn waru la ñëk julli timis bu ñu ne hayya ala salat la nga xamne moy nga sabbal yalla bak ko moy nga nungo julli wastaghfiru nga sakku ci mom nak sutura utlub minhu al-maghfira laka wali ummatika wastaghfiruhu nga sakku ko djeglu sakul ci mom sutural la mom yalla sutural sa xed wi sakul ci mom gis bo toge ba gis lol rek sakul ci mom sutural la sutural sa xed wi motax kon ku ci yalla jox nimbal rek way way mbok yi bak ko ku ci jem kenn jem la nga jem nga jema noko ñu bari ñom ñu man ko fa sabbih bihamdi rabbika bak ko bak yi ni mu jafé reñ ji tabarakallah ciow lek ñol ñol yu jappal fi fi le nangam nangam amna lu sen fele nga yow nga bok ci ñu genn fa sabbih bihamdi rabbika bakal yalla defem yi nga xamne ci ngeen nek fiek fan ñu genné ko bu genné ñu né am nga bakkal yalla ndax itam xawna jafé dé fasabbih bihamdi rabbik yeen sa for ci yor auto yi nek bi ni mbeurey auto nga xey di joggé geejeway ñew dakar joggé dakar delu geejeway joggé geejeway ñew dakar ngon jot nga wacc sangu jaaxaan ñu jox la nga reer fasabbih bihamdi rabbika ginaaw ben auto neewul ku wax ci sa ko ba nga wacc tabarakallah tet yeen tayer yi seen pousse yi nim ñawé té gaaw pousse yoy ñen di ñawé da koy dawal muy daw ay yoon yu bare bare bare ci seconde nga dawal ko ay fan té jamul ci sa baram bi tabarakallah gañu la fasabbih bihamdi rabbika soko defé wastaghfiruhu nga sakku ko djeglu lu bari na innahu yalla kana tawwaba nek na ko xamni ki ku bari djegal la mom suñu borom innahu yalla kana tawwaba akamna bale kon ñu japp mbaxna yalla neena isa jaa abudike nasrullahi indimbulul yalla wal fathu akubimak wa ra'aytan nas nga gis nit ñi yadkhuluna ñu dugg fi dinillahi ci dine yalla ji afwaja ay mbolo yu bare bare bare di dugg ci fasabbih na nga bak na nga sabbal bihamdi rabbika ci sant sa borom motax ñu wax subhana rabbil a'la wa bihamdihi wastaghfiruhu nga sakku ko jeglu sakku mu sutural la innahu yalla kana nek na tawwaba di sutural kat fofu la isa jaayam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نيجي تي سونو فكيلو سار اك بن ني فكيلو سار اك بن مودي سورة المسد سورة المسد نيجي واتي مكة موم لا نيوخ تبد يدا ولا سورة اللهب دنجكو واخ سورة المسد ديكو واخ سورة اللهب دنجكو واخ سورة التبت sar bi mi ngi waxtane al kub abu lahab abu lahab adu allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam abu lahab ku bañu yonenti bi la bañu ay andandom mbolim luy liggeyam daf ko bayyi won jabaram bayyi liggey ñom ñep li len tax di jog rek moy yaq da'wa yonenti bi ak limuy wote ak limuy jangale ku mu yegg ni yaa ngi jéem a ñëw ci l'islam wala ngay gëm yonent bi rek jaral na ko fay la jaral na ko xupp la jaral na ko napp la saar bii ngi alquranul karim bi suratul masad ñëw daal ne ko yow abu lahab mii yaag sa jabar ji ummu jamil dafa rafetoon bañ tuddee ko yaayu taar yaayu rafetaay dafa rafetoon bañ tuddee ko yaayu rafetaay yalla fuq ben beut ba mu defé ben muy musoru day musor ba nati musor ben beut ba xawma rafeto nam det waye mujuna nek yaayu ñaaway waaw serigne cheikh ahmed tidiane lako yalla yok wer mune abul hakam da fay yew won buñ tuddu ko baye yewute am xel buñ tuddu ko baye xel yoonte bi wote mo lank wote ba mu melni ndof buñ tuddu ko baye ndof abo jeexal tabarakallah yalla ñu ko yalla fayal cheikh ahmed tidiane si suratul hab won ñu ne ndaw soos ak jëkkeeram dañu dugg sawara mbugal yi metti lañ leen fay mbugal yi xamni du bokk ak ñi mbugal nit ñi tabbat yada bat bi mom la suñu nak ñi tuddé tubab tabbat moy alkuna tubab ci ñoom moy ku alku sa dimi ci alquran ya nga fek wa ma amru fir'aun illa fi tabab motax ñoom tubab mom ngir ñoom moy ku alku sunu mag ñi yalla yalla fayal ñu leen tabarkal ñu mënon jang lañ seen wax ñepp nak alquran la won ba hadis ba sunna ba luqul arabiyya sababu nuzulu ay sar bi ñu nek lutax tabadi da wacc lutax tabadi da wacc moy ibnu abbas neena yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam day tambale wote yalla ne ko wa anshir ashiratakal aqrabin tambale ci ñi la gëna jégé ndax dañu bëgg bo dé warate kat waral sa wa kër ba nopi doora genn ci mbedd mi waral sa wa kër ba nopi défaral sa kër ba nopi doora genn ci mbedd mi al hasan al banna rahmatullahi alayhi wa radi anhu ci da'wam ba neena takwinul bayt waaw fofu lañuy tambalé summa al mujtama summa al qara summa al alam tabarakallah bi wa anshir ashiratakal aqrabina wacce yonent bi yeek ca safa dali wote ca kaw ya bani fihr ñepp le keur keur ne kep dal ñew mune ya bani adi ñepp le keur keur ñew waaw wote na te famuy wote ñooñu dañ koy deg ñu ngi melni ku nekk Dakar tabarakallah wo li bu gi waaw nekk Dakar wo li bu gi tabarakallah ya bani fihr ñepp ñew mune ya bani adi ñepp ñew ku ñewul rek yonne nga isa lam yastati an yukhrija arsala rasulan ku ñewul rek yonne nga ne li xibar bu reey la nga daldi yonne ne demal xolalima ñepp dajé abu lahab ñew waaw bayam bu ndaw la mok bayam ma bokk bay daldi aksi ne ko ma waraak lañuy woyé yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam akatay ne ko ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an taghira alaykum akuntum musaddiqi ma ngi len di laaj di sakku ci yeen xibar bu fekkon dama len wax ni ay fas dañu nek ci xuru yu di ñew yor ay jaase ki fetale ki xej ak ki fet nar ñoo song ci ndax da ngeen ma gëm ñepp pencima bani adi bani fihr ñoom ñepp ñu ko naam bañu gëm ma jarabna aleika kaziba qat kera bañu la xame fi tuddu la ak bisub tay ji musuñu deug wax jo wax ñunu du deug ñu musuñu ko deug yow lo wax rek deug la Allahu akbar muni alhamdulillahi rabbil alamin fa inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid kon nak lim leen di xibar bokku tak sax ay fas yu ñew moy dama la bëgg xamal ni yonent la bu yalla yoni sama digal andun adunay tukki benen yonent do di fi ñew abu lahab kër la ko wax ni ko tabban lak ya muhammad sa'ira al yawm yal na nga alko def bi yep yal na nga alko lolou lako abu lahab wax tabban lak ya muhammad sa'ira al yawm yal na nga yendo alko neko ali haza jama'atana xana du li tax nañu dajale mak ñu tol ni ñun nga dajale ñu nan yalla la yoni bu yalla doon yoni dana ma fi bayyi man abu lahab wax ko wala mu fi bayyi gor gi ci taif waaw mu ne ko ñaar ñi bu yalla doon yoni kenn la ci yoni waye yow du la yoni ana sa bayyi ana sa yaay lo am amo keur nan la fi yalla baye ñi ñep yow di la yoni tabban lak kérok la sunu borom daldi wacce tabbat yada abi lahab wa tabba daldi fayul yoonte bi sallallahu alaihi wasallam xolo nak bala neex sunu borom duggu ci xolo bala neex sunu borom duggu ci yoonte bi fayulul bopam baye na bopam ak yalla yalla fayul ko ne tabbat yada abi lahab wa tabba non la ko waxe sababu nusul bobu ibnu abbas moko wax radjala wa anhu bodi ma ci tere bi wax ruhul maani jukki fanwer khatum ñaari temer ak juroom ben fuk amna benen riwaya ci sababu nuzulu tabad yada tariqul maharibi ben dañu nek ben bis ci marché ba zil majaz bis tu dra ñi seen ben xale kulul mak ma nga nan qulu la ilaha illallah tuflihu ya ayyuhan nas wax len la ilaha illallah sawi aduna ak al-akhirah mun ñu nga seen gennu gor top ci ginaawam jeegu bu mu jeegi rek gor ga jeegi ko nan ay ya ayyuhan nas innahu kazzab fala tusaddiqu allahu akbar yunti mo jiss rek nan ya ayyuhan nas